Magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni. I jeszcze ruszczyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowit Skurcz Plus. Lekkie nogi bez skurczów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 11 listopada, jest 14. Serwis Trójki, Karolina Kosińska. Polska świętuje odzyskanie niepodległości, ale jak powiedział prezydent, dziś znowu musimy bronić ojczyzny. Europol pomoże rozwiązać kryzys na polskiej granicy. Zmiany w Mazurku Dąbrowskiego. Wyjaśnimy, dlaczego są one niemal koniecznością. Polacy okazują swój patriotyzm i oddają hołd naszym przodkom za najcenniejszy dar, jakim jest wolność. Trwają obchody Święta Niepodległości. Podczas państwowych uroczystości na Placu Piłsudskiego prezydent podkreślał, że do tej pory o patriotyzmie mówiliśmy w kontekście pracy dla ojczyzny. Teraz sytuacja na wschodniej granicy wymaga działań. Przyszedł też czas, że trzeba bronić ojczyzny. Na szczęście nie trzeba jej bronić z bronią w ręku, ale trzeba bardziej niż dawniej strzec jej granic. Trzeba to robić z poświęceniem, z nieprzespanymi nocami, w chłodzie, w trudzie, w bardzo niewdzięcznej sytuacji, do jakiej zmusiły nas hybrydowe działania reżimu białoruskiego przeciwko Polsce i przeciwko Unii Europejskiej. Do solidarności z żołnierzami chroniącymi naszego bezpieczeństwa wezwał minister obrony Mariusz Błaszczak. Zachęcam do tego, żeby obchodzić dzisiejsze święto wspólnie z takim poczuciem, że wspieramy naszych żołnierzy, że dziękujemy im za ich ofiarną służbę. W ramach akcji Dzień Szacunku dla Munduru można odwiedzać dziś ponad 100 garnizonów w całej Polsce. Będzie wsparcie Europolu w rozwiązaniu kryzysu na granicy z Białorusią, poinformowała o tym rzeczniczka Komisji Europejskiej. Na wniosek polskich władz eksperci z Centrum do Spraw Przemytu Migrantów z Europolu pomogą Polsce poradzić sobie z sytuacją powstałą na granicy. Tylko minionej doby doszło do niemal 500 prób sforsowania polskiej granicy. A kryzys na granicy z Białorusią to dla Polski najgorsze zagrożenie ostatnich 30 lat. Tak mówi dziennikowi La Stampa wiceszef MSZ-u Paweł Jabłoński i dodaje, że w najbliższym czasie możemy spodziewać się tylko eskalacji napięcia. Wiceminister Paweł Jabłoński powiedział, że znajdujemy się na skraju wojny hybrydowej, której bronią jest migracja niespontaniczna, a zorganizowana przez reżim na Białorusi dla wywarcia presji na Unię Europejską. Dodał, że to również odwet za poparcie Polski dla białoruskiej opozycji po sfałszowanych wyborach. Podkreślił, że obecna sytuacja jest największym zagrożeniem dla Polski od czasu upadku komunizmu. Zaznaczył, że Polska oczekuje zwiększenia presji na Białoruś ze strony Unii Europejskiej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Jednoczy Polaków na całym świecie. Dziś śpiewamy hymn narodowy tak, jak nas nauczono, ale wkrótce może dojść do przywrócenia historycznej kolejności zwrotek w Mazurku Dąbrowskiego. Dlaczego? Wyjaśnia Przemysław Rej z Muzeum Hymnu Narodowego. W tej chwili to jest układ taki, że przechodzimy Wisłę Warty, potem wracamy się przez morze i co do Szwecji. Chodzi o to, żeby ta pieśń nabrała na nowo sensu, który miała pierwotnie. Mazurek Dąbrowskiego jest hymnem państwowym od 1927 roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piękne słońce dziś nad Warszawą, ale nie tylko nad Warszawą. Jeśli słabo opady deszczu lub mżawka, to tylko na północy naszego kraju. Generalnie zachmurzenie małe i umiarkowane. Rano lokalnie mgły, ale to już oczywiście za nami. Natomiast proszę uważać, bo jutro znów lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na termometrach od 7 stopni na północnym wschodzie do 10 w centrum i 13 na południowym wschodzie. W nocy chłodno od minus 2 do 2 w centrum, no 4 stopnie na północy. Nad morzem tradycyjnie trochę cieplej, około 6. W rejonach podgórskich około minus 4. Natomiast jutro w sumie podobnie jak dziś, jeśli deszcz, to na północy. Na termometrach od 7, 9 w centrum, 11 najwięcej na południowym wschodzie oraz nad morzem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To ja, a nie ty. Wydawałem rozkazy. Musiałem ratować, co się da. Rozumiesz, komendancie? Ratować, co się da. Jarosław Jakubowski. Buława. W świąteczny wieczór przypomnimy na scenie teatralnej Trójki słuchowisko opowiadające o ostatnich dniach marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza. W roli głównej wystąpił Sławomir Orzechowski. Jako marszałek Polski Domagam się, by respektowano przynależne mi prawa. Mój powrót do Warszawy jest aktem dobrej woli z mojej strony. Chcę włączyć się aktywnie w odbudowę Armii Podziemnej. Polecamy dzisiaj po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Teraz telewizor Sony 65 cali Android TV za jedne 3999, taniej o 1000 zł. Black Weeks w Media Expert. Ewa, biegasz w taką pogodę? Mnie by nic do tego nie zmusiło. Jak znam siebie, to od razu coś bym złapała. Wystarczy, że trochę zmarznę albo zmoknę i już się zaczyna. Iza, nie wszyscy muszą biegać, ale każdy może zadbać o odporność, stosując Ascorvita Max. Ascorvita Max? Tak. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Wytrwałość, taktyka, konsekwencja. W sporcie i kulturze do sukcesu dochodzi się małymi krokami. Za to radość z wygranej jest ogromna. Ty też masz powody do radości. Grając w gry liczbowe Lotto, wspierasz sport i kulturę. Każda złotówka przeznaczona na gry Lotto to 19 groszy na sport i kulturę. Totalizator sportowy. Dziękujemy i gramy dalej. Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Droga do niepodległej. Z historykiem profesorem Tomaszem Gajownikiem rozmawia Piotr Łodej. Te wydarzenia, o których dziś mówimy, były pewnym etapem. Również te po 11 listopada, bo tu mówiliśmy przed godziną o tym wyniesieniu spraw krajowych na arenę międzynarodową i ta właśnie depesza iskrowa z 16 listopada wydaje mi się tutaj, choć nie miała chyba większego znaczenia, to jednak kluczowe znaczenie tu u nas w kraju. Tak, ta depesza przede wszystkim w tym kontekście historycznym jest rozpatrywana jako kluczowy element rozgrywki między Józefem Piłsudskim a Romanem Dmowskim o prymat, jeżeli chodzi o kierowniczą rolę w państwie. Depesza tam, przypomnijmy, mówiła o tym, że powstaje państwo polskie. Była to depesza, która została wysłana do państw ententy i w zasadzie pozostała bez odzewu, ponieważ decydenci w Paryżu i Wielkiej Brytanii raczej skłaniali się ku temu, by słuchać Romana Dmowskiego, a nie Józefa Piłsudskiego. Natomiast nie ulega wątpliwości, że od tej strony propagandowej, prestiżowej i w jakiś sposób, bym powiedział, też formalno-prawnej, pokazało, że na ziemiach tych, które do tej pory znajdowały się pod trzema zaborami, restytuuje się niepodległe państwo polskie. Więc ta depesza była jednym z ważniejszych kroków, które podjął Józef Piłsudski, by umiędzynarodowić te wydarzenia, tę sytuację, tę sprawę, która w tym czasie toczyła się tutaj w kraju. Droga do niepodległej. 8 minut po 14. Trójka do trzeciej. Czwartek, dziś 11 listopada, Małgorzata Łukowska, Józef Niewiarowski, Michał Jakubik, Mateusz Drozda. Dzień dobry, razem jesteśmy do 15. Tak niewiele żądam, tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność, kocham i rozumiem wolności, poznać nie kryjem. Wolność, kocham i rozumiem wolności, poznać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam, mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Wolność, kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem. Wolność, kocham i rozumiem wolności. Wolność, kocham i rozumiem wolności, oddać.

trasą. Kwadrans po godzinie 14. My w Trójce do Trzeciej rozmawiamy dziś o kulinarnych aspektach również świętowania 11 listopada. Była gęsina, teraz będzie rogal, marciński rogal, czyli znów Poznań. Ale co ten rogal ma w sobie? Rogal, który jest robiony z sercem. No dobrze, że z sercem, ale w środku co? Przecież to nie jest taki pusty croissant, prawda? Państwo z Poznania znów podpowiedzą, znów pomogą. 227 trójek, chyba że rogal marciński zadomowił się i w innych obszarach naszego kraju. Proszę o znak zaraz o Poznaniu i świętowaniu niepodległości. Poznaniu właśnie. Kupić nas, wydajecie nas bezcenny. Że to tylko tłum, zabraniacie dźwięku wszystkich stron. I nikomu nie wolno się z tego śmiać. I nikomu nie wolno się z tego śmiać. Klejacie się, choć kryjecie. Ja dokładnie wiem, że jesteście ludźmi tak jak my. Choć czasami władza wam się śni. No to teraz Poznań, bo tam mieszkańcy świętują nie tylko rocznicę odzyskania niepodległości, ale również imieniny ulicy nie świętego Marcina, ulicy Święty Marcin, bo to przecież dziś 11 listopada również imieniny Marcina przypadają i wspomnienie świętego Marcina. Święto pysznych rogali świętomarcińskich, ale tych świętych Marcinów się nam narobiło w tych trzech zdaniach. Co roku z okazji imienin świętego Marcina, 17 raz, że powtórzę, odbywa się parada miejska, taki specjalny korowód w tym roku. Nieco inaczej, bo pandemia i pewne zmiany musiały zostać wprowadzone, ale świętowanie z rogalem, choć w nieco innej formie, trwa w najlepsze. Jacek Butlewski. Świętowanie imieniny ulicy Święty Marcin już się rozpoczęło. Rogale tutaj już są. Karolina Gronikowska, cukiernia Jagódka. Jaki musi być dobry rogal? Jaki jest sposób na to? Dobry rogal to przede wszystkim rogal certyfikowany. No rogal, który jest robiony z sercem. W tym roku jest tak, że nie tylko dzisiaj, 11 listopada, ale także w kolejne dni można te rogale tutaj Państwa kupić. Tak, oczywiście. W następne dni również będziemy... Jak Pani ocenia to poznańskie świętowanie, takie nietypowe, gdzie jest korowód, chociaż w tym roku stacjonarny? Na pewno jest to nasze święto, z którego którego możemy być bardzo dumni, którym możemy się chlubić na całą Polskę tak naprawdę i nie tylko, ponieważ to święto jest coraz bardziej rozpoznawalne w różnych rejonach. W tym roku nie ma tradycyjnej parady świętomarcińskiej w Poznaniu, a więc nie idziecie, natomiast stoicie, można powiedzieć, bo korowód taki stojący bardziej są znane z lat minionych rzeźby. Instalacje jesteście też wy, a więc... A więc będzie się działo. Tomasz Rodak z głową w chmurach. Nie tylko stoimy, ale też będziemy się w jakiś sposób ruszać i będziemy starali się namawiać po tych łakociach świętomarcińskich do tego, żeby się trochę z nami zabawić. Chcielibyśmy zrobić jak najwyższe te nasze instalacje. Mamy trochę ograniczenie w postaci linii tramwajowej, która biegnie nad nami i to zawsze jest jakaś taka przeszkoda. Za panem tak 4-metrowe konie to tak minimum. Minimum, tak. Jak wygląda to nasze poznańskie świętowanie? Jest ładnie, ważne, że pogoda jest. Na Plac Wolności z okazji Święta Niepodległości zjechały wspaniałe, stare pojazdy zabytkowe. Co to są za maszyny? Przemysław Kapturski. To są pojazdy Jeep Willys, produkcji amerykańskiej, można powiedzieć protoplasta wszystkich współczesnych terenówek. Ale palą jak smoki pewnie. A to już o tym dżentelmeni nie rozmawiają. Ważne, że jeżdżą i tym się cieszymy. Przyjechały same czy na lawetach tutaj? Nie, oczywiście tutaj z okolic Poznania przyjechaliśmy. Gwarancje niepodległości nie są dane raz na zawsze. Musimy ich strzec. Mówił na Placu Wolności wojewoda wielkopolski Michał Zieliński. Jak pięknie orkiestra Dęta znów zagrała. Czyli nie tylko w Warszawie dziś wszystko pięknie stroiło i lśniło w słońcu. Defilada wojskowa już skończona. Świętowanie jednak w Poznaniu oczywiście z rogalem do samego wieczora. Jacek Butlewski relacje przygotował. Bardzo dziękuję. Natomiast słyszałem, że w tym rogalu to same kalorie, że trzeba by chyba tydzień biegać, żeby takiego jednego świętomarcińskiego spalić. 23 minuty po 14. 227 trójek to a propos kulinarnych i oczywiście nie tylko refleksji. Zapraszam do dzielenia się. Ten czas, jak mnie nie będzie, możesz mieszkać z nią u mnie. Wyjechał i nie było go przez tydzień, może dłużej. Nie zamieniłbym tych paru dni za żaden skarb, za nic. W trasę brałem ją koncerty, później cichy hotel, obiad w mlecznym barze, spacer po bulwarze z nią razem. Autokar czeka, wiosło kłamy, siadam w miękki fotel. To były najpiękniejsze chwile, nie zapomnę ich nigdy. Moi przyjaciele mówią mi, bracie, co ci jest? Nie żałuj nic, wyobraź sobie, że to był tylko sen. Obudź się i z nami chodź, skończyła się już noc. Na plaży pusta, zwariowana kąpiel w morzu do utraty sił. Wieczory pełne marzeń, przeżyty wcześniej wrażeń mnóstwo. Nie zamieniłbym tych paru dni za żaden skarb, za nic. Moi przyjaciele mówią mi, bracie, co ci jest? Nie żałuj nic, wyobraź sobie, że to był tylko sen.

dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam. Jak świętujemy 11 listopada, można wziąć udział w Marszu Niepodległości, można biec z tej okazji, można, jak jeszcze świętować, 227 trójek? Cudownie świętuję, leniuchuję na maksa, burzeczku i kawa i koty. Mm-hmm. No i pytanie naiwne, wydawałoby się, a można razem, czy tylko podzieleni? W Olsztynie my świętujemy i pływamy razem. Otóż na przystani w Armii, jacht klubu, są po prostu w tej chwili regaty w dwóch klasach, DZ-a i Open. I zaczęli, wystartowali o 11.11 i gdzieś około 15 skończą. Ale pięknie, to należałoby do Poznania, na Rogala Świętomarcińskiego i później do Olsztyna jeszcze. Chyba wszystko przede mną, za 28 minut wszak 15. Nie wierzę politykom, nie wierzę politykom. Ale skąd tyle tego pesymizmu? Za 24 minuty, godzina 15, świętujemy dziś w Poznaniu, bo tam w końcu imieniny również ulicy Święty Marcin. Byliśmy w Olsztynie na regatach, jesteśmy w Warszawie i na krakowskim przedmieściu w Warszawie, tuż pod nosem. 103. rocznica odzyskania niepodległości jest właśnie na krakowskim przedmieściu świętowana. Dlaczego i w jaki sposób odbywa się tam coroczny festiwal kulturalny? Aneta Pawłowska-Kraci jest właśnie tam. Dzień dobry, Aneto. Dzień dobry, witam serdecznie. Opowiedz proszę o atrakcjach, jakie czekają na wszystkich uczestników i gości. A jest ich sporo. Na krakowskim przedmieściu są trzy główne miejsca, w których trwają koncerty, warsztaty i spektakle. To scena główna na placu przed Uniwersytetem Warszawskim, gdzie wystąpią Dawid Kwiatkowski, Witamina, Paweł Domagała. Na koniec raper Grupson. Ten koncert ma się zakończyć o godzinie 20. Są i atrakcje dla dzieci na dziedzińcu Akademii Sztuk Pięknych, bo organizatorzy podkreślają, że to jest wydarzenie rodzinne, więc są tam atrakcje dla całych rodzin. Tam warsztaty, spektakle, na koniec o godzinie 17 koncert Alicja Janosz dzieciom zaprasza sama artystka. Każdy rodzic z każdym dzieckiem, ale również wszyscy, którzy lubią dobrą muzykę, bo my tutaj sięgamy trochę do folku, trochę do funky, trochę do soulu i generalnie każdy, kto jest otwarty na dobrą zabawę i aby dać swojemu wewnętrznemu dziecku upust i dobrze się bawić dzisiaj, celebrować w miłej atmosferze, zapraszamy. To na zachętę kawałek piosenki o jesieni. Szu, szu, szu, lecą liście z drzew, w górę, w dół, wiatr kołysze je. Szu, szu, szu, lecą liście z drzew i obracają się. To dla najmłodszych. Jest też propozycja dla miłośników muzyki tradycyjnej. Na dziedzińcu Ministerstwa Kultury będzie można, już można poznać tańce ludowe. Warsztaty prowadzi Janusz Prusinowski i zaproszeni przez niego goście, którymi są muzycy i śpiewacy ludowi. Warsztaty to jest kilka podstawowych startowych kroków, takich, żeby móc wejść w rytmy, we frazy kolejnych tańców z różnych regionów, które tutaj będą grane i śpiewane. Warsztaty to jest takie wprowadzenie, wejście, a potem się bawimy. To ma być spotkanie, zabawa i wspólne cieszenie się świętem niepodległości. Na krakowskim przedmieściu ma też finał Gra Miejska, która co prawda nie jest elementem festiwalu, ale to w żaden sposób nie przeszkadza, żeby w niej nie brać udziału. Do udziału właśnie zaprasza rzecznik Muzeum Historii Polski Marek Stremecki. W tym roku tematem gry jest kryptologia, szyfry, deszyfranci, a za tym wszystkim kryje się po prostu nazwa Enigma. Chodzimy po Parku Saskim od punktu do punktu i rozwiązujemy kolejne zagadki. Miejsca, które wymieniłam, nie wyczerpują oferty wydarzeń, które są na krakowskim przedmieściu, dlatego że na samym krakowskim przedmieściu są pokazy i będą pokazy mody z dwudziestolecia międzywojennego, parada samochodów zabytkowych i wiele innych atrakcji, w tym parady muzyczne i taneczne. Wszystko to ma potrwać do godziny 20. Trochę ten Janusz Prusinowski brzmiał tak po szkocku, prawda, z tymi kobzami, ale rozumiem, że później będą i mazurki, i kujawiaki, będzie można potańczyć. Naprawdę wspaniała rzecz, proszę państwa, takie tańce ludowe, a oni się na tym znają, oni tak przygrywają, że nawet jak człowiek nie umie, to nagle potrafi. To Aneto, serdecznie ci dziękuję. Do zobaczenia na krakowskim przedmieściu. W Warszawie Aneta Pawłowska-Kraci. Chłopcy z Grabówka, chłopcy z Chyloni, dzisiaj milicja użyła broni. Dzielnieśmy stali, cel nie rzucali. Janek Wiśniewski padł, na drzwiach ponieśli go świętojańską, naprzeciw glinom, naprzeciw tankom. Chłopcy stoczniowcy, pomścicie ducha. Janek Wiśniewski padł, lecą petardy, ścielą się gazy, na robotników sypią się razy. Padają dzieci, starcy, kobiety. Janek Wiśniewski padł, jeden zraniony, drugi zabity. Krew się polała grudniowym świtem. To władza strzela do robotników. Janek Wiśniewski padł, stoczniowcy Gdyni, stoczniowcy Gdańska, idźcie do domu, skończona walka. Świat się dowiedział, nic nie powiedział. Janek Wiśniewski padł. Nie płaczcie matki, to nie na darmo. Nad stocznią sztandar z czerwoną kokardą. Za chleb i wolność i nową Polskę. Janek Wiśniewski padł. Nie płaczcie matki, to nie na darmo. Nad stocznią sztandar z czerwoną kokardą. Za chleb i wolność i nową Polskę. Janek Wiśniewski padł. To była Krystyna Janda. A teraz spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie, na zawsze. Tadeusz Woźniak, oczywiście za 18 minut 15 w Trójce. A kiedy przyjdzie także po mnie zegarmistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zawsze. A kiedy przyjdzie także po mnie zegarmistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę, nie wiem gdzie na zawsze. przeze mnie dni na przestrzał. Zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę, nie wiem gdzie na zawsze. Zegarmistrz światła purpurowy. Fantastyczny tekst. Za 13 minut godzina 15. Świętujemy dziś, proszę Państwa, 11 dzień listopada, Święto Niepodległości. W Warszawie główne uroczystości miały miejsce w południe na placu Piłsudskiego. O 13 wyruszył Marsz Niepodległości, który zmierza swoją tradycyjną trasą przez Aleje Jerozolimskie właśnie. Nie słychać, nie widać, aby były jakieś zakłócenia, aby były jakieś nieporządki, aby trzeba było reagować. Policja strzeże bezpieczeństwa uczestników tego marszu. Pytaliśmy dziś Państwa również w trójce do trzeciej, a jak świętować? Kulinarnie wiadomo, w Poznaniu gęś na stole i rogal świętomarciński, to oczywiście w związku z imieninami ulicy Święty Marcin i generalnie imieninami Marcina, które dziś wszystkiego najlepszego mają miejsce. Państwo dzwonią, bo leniuchują, ale nie tylko, aktywnie również spędzają ten czas. Ja świętowałem Święto Niepodległości grając w piłkę. No pięknie. To i jutro można pograć, bo pogoda podobna do dzisiejszej będzie, raczej słonecznie. Chociaż należy się ubrać, drogi młody człowieku, bo nie będzie za gorąco. Jeśli chodzi o nas, co u nas w trójce, proszę Państwa, zapowiedź tego, co po godzinie 18.30, czyli reportażu, dziś w dniu Święta Niepodległości mamy ostatnią bowiem okazję na podróż pociągiem retro, starą trasą kolejową z 1884 roku z Nowego Sącza do Chabówki. Zapraszam już teraz na fragment reportażu Moniki Chrobak Pociągiem w przeszłość. Pociągi parowe są nutką romantyzmu z dawnych lat. Mój ojciec pracował na kolei, był nastawniczym i po prostu ja pamiętam jako dziecko, dojeżdżaliśmy, bo kiedyś komunikacja autobusowa była bardzo kiepska. Jak wiemy, w latach tam 70. samochód też nie każdy mógł mieć. I jako dziecko po prostu niezapomnianym przeżyciem był dla mnie, kiedy pierwszy raz z ojcem wsiedliśmy do lokomotywy parowej. Była to zima, pamiętam, dużo śniegu. Co mnie uderzyło, to jak weszliśmy do tej lokomotywy parowej, to gorąco w środku. Bo jak wiemy, w lokomotywie parowej jest kocioł, który daje dużo ciepła i pali się tam ogień i tak dalej. Jak dla kilkuletniego dziecka było to niesamowite przeżycie, które pozostało mi w pamięci do dziś. I ci uśmiechnięci maszyniści, którzy nas tam powitali. No i jeszcze jako małolat miałem tą przyjemność pociągnąć sobie za wajchę, która była sygnalizacyjna. Dała przeciągły gwizd lokomotywy. To było takie najbardziej dla mnie fascynujące przeżycie, które mi utkwiło. Pochodzę z rodziny kolejarskiej. Dziadek był kolejarzem, ojciec był kolejarzem. Później ja zostałem kolejarzem. Pamiętam mojego ojca, jak przychodził w mundurze kolejowym. Zawsze jako dziecko byłem zafascynowany tym mundurem kolejowym, tym orłem polskim na czapce i tak dalej. No to było coś pięknego. To był mundur, do którego każdy miał szacunek i ja jako dziecko byłem tym zafascynowany po prostu. Od początku, odkąd powstała kolej, przynajmniej do lat 90., ta kolej była, można powiedzieć, służbą dla narodu. To była odpowiedzialna taka gałąź, powiedzmy, gospodarki Polski. Główne przewozy pasażerskie w kraju. Także na pewno to było bardzo ważne dla gospodarki i dla narodu polskiego. Odjazd! I pojechała z Nowego Sącza do Chabówki. Dziś po raz ostatni tą trasą można się przejechać. Reportaż Moniki Chrobak Pociągiem w przeszłość w trójce dziś po 18.30. Wcześniej, bo za 9 minut serwis trójki, później zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa. Ja Państwa serdecznie żegnam. Bardzo mi było miło spędzić ten czas w trójce razem. Małgorzata Łukowska, Józef Niewiarowski, Michał Jakubik, Mateusz Drozda. Wszystkiego najlepszego. Pamiętam dobrze ideał swój, mały, intymny, muzyczny świat. Gdy tak wspominam ten miniony czas, wiem jedno, że to nie poszło w las. Dużo bym dał, by przeżyć to znów. Ogłoszenie społeczne. Oczekujesz narodzin swojego dziecka? Podczas badania USG dowiadujesz się, że ma ono rozszczep kręgosłupa i wodogłowie? Zadzwoń do Fundacji Spina. Przekażemy Ci niezbędne informacje. Skontaktujemy z wolontariuszem, który też był w podobnej sytuacji. Bezpłatny program Fundacji Spina. SOS dla rozszczepu kręgosłupa. Zróbmy to razem. www.spina.com.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, roboty sprzątające i AGD w super niskich cenach. Black Weeks w Media Expert. Sok! Nie mus! Nie smoothie! Może suszone jabłka? Wszystko takie pyszne!